Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 marca. Minęła dziewiąta. Anna Zaleśna-Sewera. I Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Poważne okaleczenie 15-latka w Gliwicach. Policja sprawdza, czy ma to związek z groźną grą Niebieski Wieloryb. Szkocki parlament będzie dyskutował o drugim referendum w sprawie opuszczenia Wielkiej Brytanii. W tym serwisie Trójki także szefowa unijnej dyplomacji w ogniu krytyki. Na początek Gliwice i policyjne śledztwo w sprawie poważnego samookaleczenia 15-latka. Prawdopodobnie chłopak wciągnął się w niebezpieczną grę Niebieski Wieloryb. Polega na tym, że tak zwany opiekun wydaje uczestnikom różnego rodzaju zadania do wykonania. Na przykład chodzenie po torach kolejowych, samookaleczanie się czy skok z dachu wysokiego budynku. Dorota Stabik. Sprawę na policję zgłosił kurator chłopca, który powiadomił, że jego podopieczny dokonał samookaleczenia. 15-latek z głębokimi ranami ciętymi obu przedramion trafił do szpitala. Wstępne ustalenia policji wskazują, że chłopiec wdał się w niebezpieczną grę, w której tajemniczy opiekun wydaje coraz to poważniejsze w skutkach polecenia. Samookaleczenie to jednak nie koniec gry. Doświadczenia z innych krajów pokazują, że końcem rozgrywki może być nawet samobójstwo. Gliwiccy policjanci zabezpieczyli tablet, którym posługiwał się nastolatek oraz złożyli wniosek o umieszczenie chłopca na obserwacji w jednym ze śląskich szpitali psychiatrycznych. Funkcjonariusze apelują do rodziców dzieci, aby sprawdzali, czym w sieci zajmują się ich pociechy, z kim się komunikują i jakie strony odwiedzają. Podobny apel znalazł się także w liście resortu edukacji do wszystkich szkół. Ministerstwo Edukacji Narodowej chciałoby zaapelować do rodziców, aby zwracali większą uwagę na to, z jakich zasobów korzystają ich dzieci, a dyrektorzy szkół, aby zwracali uwagę także na to, z czego na lekcjach, ale i też poza lekcjami korzystają uczniowie. Mówiła rzeczniczka MEN-u Anna Ostrowska. Gra pochodzi z Rosji. Na świecie niebieski wieloryb mógł doprowadzić nawet do około 200 przypadków samobójstw wśród nastolatków. Paweł Kukiz nie wybiera się na spotkanie z szefem PO Grzegorzem Schetyną w sprawie wniosku o wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Jak mówił w Trójce wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15, jego zdaniem będzie to tylko polityczna chucpa. Tak, mieliśmy kiedyś premiera z tableta, teraz mamy nowego kandydata. Wiemy jedno, że będzie ten partyjny show kosztował obywateli 1 300 000 złotych, bo tyle kosztuje dzień pracy parlamentu i nic nie wniesie. Poza takim pustym krzykiem, poza znowu przerzucaniem się inwektywami. Wniosek Platformy jest już przygotowany. Zaproponowano w nim, aby nowym szefem rządu został lider PO Grzegorz Schetyna. Dziś w rozmowie z Rzeczpospolitą lider Nowoczesnej Ryszard Petru, pytany o ten wniosek, stwierdził, że pomysł jest skazany na porażkę. Stwierdził też, że Grzegorz Schetyna mógłby być poważnym kandydatem na premiera, gdyby rozpoczął od budowania porozumienia. I kolejne tematy w serwisie Trójki. W szkockim parlamencie początek dyskusji na temat referendum w sprawie odłączenia się od Wielkiej Brytanii. Ponownego głosowania chce szkocka premier w związku z Brexitem. Adam Dąbrowski. Szkoci nie chcą odcinać się od Unii, to dlatego o niepodległość trzeba ich spytać jeszcze raz, mówi Polskiemu Radiu szkocki minister do spraw Europy Alistair Allen i dodaje, że niepodległość jest realna. Sondaże pokazują, że poparcie dla niej nie spada, wiele wskazuje, że przeciwnie, rośnie. Ja głęboko wierzę w niepodległość, ale decyzje powinni podjąć ludzie. Ale popierający związek z resztą Królestwa Alistair Cameron, szef organizacji Scotland in Union, mówi mi, referendum nie zmieni werdyktu Szkotów, nadal powiedzą niepodległości nie. Za to te wielkie sfery, w których Szkocja ma dziś władzę, od zdrowia przez edukację po sztukę, to wszystko zostanie zaniedbane. Tego się obawiam, a nie porażki w referendum. Głosowanie nad uchwałą jutro. Szkoccy konserwatyści, lewica i liberałowie są przeciw, ale popierające wniosek Szkocka Partia Narodowa i Zieloni mają większość. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Szefowa unijnej dyplomacji w ogniu krytyki. Międzynarodowa grupa ekspertów, komentatorów i eurodeputowanych zarzuca jej bierność wobec rosyjskiej propagandy. Skierowali do Federiki Mogherini list otwarty. Władze na Kremlu destabilizują sytuację w wielu krajach, rozbijają jedność Unii, a wszystko to przy biernej, nieodpowiedzialnej postawie szefowej unijnej dyplomacji, napisali autorzy listu. Podkreślili, że należy trzykrotnie zwiększyć grupę ekspertów zajmujących się rosyjską propagandą i przeznaczyć miliony euro na jej działalność. O wzmocnienie tej grupy apelował też Parlament Europejski pod koniec ubiegłego roku, przyjmując rezolucję autorstwa polskiej europosłanki Anny Fotygi, która mówi, że w Unii padają głosy, by nie zaogniać relacji z Rosją. Głosy nie drażnić niedźwiedzia. Im szerzej powtarza się tego typu słowa, tym ten niedźwiedź staje się bardziej agresywny. A Komisja Europejska mówi, że odpowiedzialność za zwiększenie funduszy na walkę z rosyjską propagandą spada na kraje członkowskie. A te, mimo zabiegów Polski i państw bałtyckich, nie przewidziały dodatkowych pieniędzy na ten cel w tym roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Teraz już sport i Krzysztof Łoniewski. Nasi piłkarze, wiadomo, na prostej drodze na mundial w Rosji, ale żeby nie napotkać na tej drodze na wyboje, dobrze byłoby nie przegrać w Podgoricy z Czarnogórą. To pierwsze po zimowej przerwie spotkanie w eliminacjach Mistrzostw Świata, spotkanie z wiceliderem grupowej tabeli. Mimo to Bartosz Bereszyński celuje w wygraną. Na pewno, jeżeli spojrzymy na układ tabeli, to myślę, że to najlepiej świadczy o naszym przeciwniku. Jest to na pewno wymagająca drużyna, jak i zarówno wymagający teren, bo dobrze wiemy, jak kibice będą się tam zachowywać, jak drużyna Czarnogóry podejdzie do tego spotkania i myślę, że chłodna głowa to będzie połowa sukcesu, bo naprawdę będzie tam na pewno ciężko, natomiast my jesteśmy klasową drużyną, musimy się skupiać przede wszystkim na sobie i jestem przekonany o tym, że zdobędziemy tam 3 punkty, a myślę, że dla układu tabeli jest to bardzo istotne. Mecz z Czarnogórą w niedzielę. Minionej nocy w lidze NBA nie błyszczał Marcin Gortat. Rzucił zaledwie 4 punkty w przegranym przez Washington Wizards 102-110 meczu przeciwko Boston Celtics. Ciekawe rzeczy za oceanem dzieją się też, a właściwie dopiero zaczną się dziać w Miami. Rozpoczyna się tu prestiżowy turniej tenisowy, turniej, który dobrze kojarzy się Agnieszce Radwańskiej. Przed startem Agnieszka Radwańska podkreśla, że turniej rozgrywany na przepięknej wyspie Key Biscayne należy do jej ulubionych. Też ja tutaj mam naprawdę fajne wspomnienia, tym bardziej z tego właśnie roku, gdzie wygrałam. Uprzedziło kilka połówek, więc naprawdę fajny turniej i miejsce, gdzie naprawdę mi się fajnie gra. Polka w zawodach rozstawiona jest numerem 5. W pierwszej rundzie ma wolny los. Z jedynką wśród kobiet zagra Angelika Kerber. Ze względu na kontuzję z występu musiał zrezygnować wielokrotny zwycięzca turnieju na Florydzie Serb Novak Djokovic. W poniedziałek w eliminacjach przegrała młodsza z sióstr Radwańskich Urszula. Do głównej drabinki stara się jeszcze dostać Magdalinet. Dziś rozegra decydujące spotkanie. Z Miami Jan Pachlowski. Kończymy znów futbolem i na razie plotkami kolportowanymi przez niemiecki dziennik Bild, tyle że ten tabloid z reguły jest dobrze zorientowany w sprawach piłkarskich. Swego czasu jako pierwszy informował o przenosinach Roberta Lewandowskiego do Dortmundu, z Dortmundu do Monachium. Teraz donosi, że następcą Arsena Wengera na ławce trenerskiej Arsenalu Londyn będzie Thomas Tuchel, obecnie szkoleniowiec rzeczonej Borussii. Wydarzy się to jakoby po zakończeniu obecnego sezonu, a że o odejściu Francuza z Emirates mówi się tylko częściej, to chyba jest coś na rzeczy. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej. Pochmurny, ale z rozpogodzeniami na północy, na zachodzie i w centrum, przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr. Od 9 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 14-15 na południu Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Do każdej zakupionej pralki dodajemy półroczny zapas kapsułek Ariel. Na przykład do pralki marki Samsung ZecoBubble o załadunku 8 kg za jedyne 1399 zł. Mediamarkt.pl. U niektórych osób zasypianie trwa długo. Znasz to? Sięgnij po suplement diety Tonaxinum Melatonina Spray. Tonaxinum Melatonina Spray to nowość. Pierwsza w Polsce melatonina w postaci nanoemulsji podawana bezpośrednio do ust. Wygodna i szybka aplikacja do stosowania na krótko przed snem. Melatonina pomaga w skróceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie, nieuzależnie. Tonaxinum Melatonina Spray. Dobranoc. Spray na noc. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na tonaxinum.pl. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Wygodnie? No wygodnie. Ale mogłoby być wygodniej. Elegancko? Niewątpliwie, ale czy nie dałoby się z jeszcze większą klasą? Korzystnie? Pewnie można trochę korzystniej. Tylko teraz rewelacyjnie wyposażone modele Ford Focus Limousine w atrakcyjnej cenie 49 800 zł brutto oraz Ford Mondeo Limousine w cenie 78 900 zł brutto. Dostępne również w ofercie Ford Leasing Opcje. Liczba samochodów ograniczona. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po dziewiątej. Do południa. Już chciałem powiedzieć, że wiosna jednak nie chce przyjść, ale przyszła. Tyle, że deszczowa. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Piotr Mec. Program do południa. Zaczynamy na przekór wiosennie. To też Sylwia, tyle że zespołu Focus i ich znakomitego gitarzysty Jana Ackermana. Dziś w dopołudnia o 9.30 Arkadiusz Ekiert i informator ekonomiczny. Katarzyna Stoparczyk, dzieci wiedzą lepiej, oczywiście o wiośnie. O 9.45 płyta tygodnia Depeche Mode Spirit, zaraz po 10.00. Potem wykrywacz talentów Agnieszki Obszańskiej i medal dla każdego Henryka Stetnera tuż przed 11.00. O 11.15 instrukcje obsługi człowieka Grażyny Dobroń. Trochę wcześniej nasza piosenka dnia. Piosenka, którą graliśmy wczoraj po raz pierwszy. Wiosna Tomka Organka. Będziemy mieli też dla Państwa bardzo specjalne zaproszenia, które już wczoraj sygnalizowałem, ale o tym dopiero za chwilę.

Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest w 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Arkadiusz Rzekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Panie Adamie, nasz poniedziałkowy komentator informatora ekonomicznego, Paweł Rochowicz, pisze dziś w Rzeczpospolitej, że urzędnicy fiskusa mają być premiowani za decyzje na niekorzyść podatników. To chyba nie najlepszy pomysł. Zresztą zgadza się z tym i Ministerstwo Finansów. Chcą się z tego wycofać. Tak, no to jest niestety taka sytuacja, w której z jednej strony minister finansów, a jednocześnie minister rozwoju chce być frontem do przedsiębiorców i konstytucję dla biznesu i rozmaite ułatwienia i między innymi właśnie deklarację taką, że wątpliwości będą tłumaczone na korzyść podatników, a z drugiej strony jest Ministerstwo Finansów, które wiadomo, że ma jakby taki teraz polityczny mocny nakaz, mocnego dociskania i bo jest cały czas przekonanie, że przedsiębiorcy kuglują z podatkami, w związku z czym, że nie płacą, w związku z czym trzeba ich kontrolować i tak dalej. No i to jest ta sprzeczność. Niestety myśmy się dorobili tak skomplikowanego prawa podatkowego, w którym w efekcie jest tak, że różne urzędy skarbowe mają różne wykładnie, różnych przepisów. Ta ciągle jest ta niejasność, niepewność. No i w tej niepewności ten podatnik nagle staje w sytuacji, w której staje się nagle podejrzanym, ponieważ zastosował się do jednej wykładni, a na kolejny urzędnik mówi, że jego ta wykładnia nie interesuje, bo on ma inną i w tle oczywiście jest to, że ta efektywność urzędników jest premiowana. No i niestety, no to tak działa. Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych przestają podobno rosnąć. Informuje o tym dzisiejszy Puls Biznesu. W styczniu bieżącego roku ceny OC spadły o 1% w porównaniu z ostatnim miesiącem minionego roku. Ale co ciekawe, z kolei w Gazecie Wyborczej czytam, że firmy ubezpieczeniowe nadal ponoszą straty i szykują się do kolejnych podwyżek. No to co to będzie z tymi cenami? No tak, ale to trudno skomentować, ponieważ to by tak trochę jak w ostatnim miesiącu spadło o tyle i tyle, to tak trochę można byłoby kursy walut jak podawać, że dzisiejsze notowania ubezpieczenia OC. Czyli tutaj istotny jest chodzi trend. Po prostu o to, że no jest tak, że firmy ubezpieczeniowe wdały się w ostrą walkę cenową. No i dały, że tak powiem, tego efektem są straty. No i one, każda ma inną politykę, jak sobie z tym radzić, bo oczywiście każda stara się utrzymać jak najwięcej tych takich bezpiecznych kierowców, a pozbyć się tych niebezpiecznych. W związku z czym zmieniają się te stawki dla tych, którzy statystycznie rzecz biorąc powodują większe ryzyko. No i te ceny się wahają, a jednocześnie tak, Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje, żeby żadnych nie było naprawiania przy pomocy cen, przy pomocy części używanych, a żeby tak zwanych zamienników żeby samochody zastępcze, kiedy samochód jest w remoncie, a żeby tamto. I no, koszty rosną. I rośnie ta lista tych obowiązkowych kosztów, które muszą ponieść ubezpieczyciele, no i to się musi przełożyć na stawki. Dzisiaj będzie się tym zajmował nasz polski rząd. Chodzi o zakaz handlu w niedzielę, w święta. Tymczasem nie cała Europa handluje cały tydzień. Zestawienie i mapkę państw możemy znaleźć w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Państw tych, które właśnie w niedzielę święta mają sklepy zamknięte. Czyli no, z jednej strony chcielibyśmy chodzić do tych sklepów w niedzielę, a z drugiej strony no, są takie kraje, gdzie zakaz panuje i koniec. No tak, oczywiście, że nie jest to obyczaj powszechny, chociaż dość rozpowszechniony i nawet w tych krajach, w których są ograniczenia, te możliwości zrobienia zakupów, tych takich najbardziej podstawowych, istnieją. Tu jest bardziej problem taki, że myśmy się tak przyzwyczaili do tych zakupów w niedzielę, że one stały się już nie tylko takim rytuałem związanym z zaspokajaniem tych potrzeb, tylko pewnym sposobem spędzania czasu w niedzielę. I w związku z czym powstały duże obiekty, galerie, które łączą w sobie kina, różne formy rozrywki. Ale na Zachodzie też są takie galerie. Przecież. Tak, są, tylko jakby troszeczkę inne jest funkcjonowanie tego, więc też ciekaw jestem, jak będzie to. No wiadomo jest, ja mam tę wątpliwość, no, że wiadomo, że są pewne zawody, w których pracuje się w niedzielę. No i dziennikarze między innymi też do tych należą. No, kwestia tego, jak to ma być rozwiązane, no jednak ten handel ma swoje... Panie Adamie, osobiste pytanie. A pan chodzi na zakupy w niedzielę? Czasami, po prostu niedziela jest czasami taką sytuacją, że jak inne, w innych dniach jest masa różnych obowiązków i trudno coś wygospodarować, no to w niedzielę czasami jakiś, zwłaszcza, że to często pod miasto trzeba wyjechać do jakiegoś centrum, tam właśnie A przy okazji można takiego pójść do restauracji i do kina. No i może tak w innym trybie te jakieś nawet czasami poważniejsze zakupy zrobić. Giełdową spółką roku drugi raz z rzędu została spółka CD Projekt, producent gier komputerowych. Tłumaczymy to tym, którzy może jeszcze nie kojarzą tej spółki, no ale jak powiemy, że producent Wiedźmina, to chyba wszyscy już kojarzymy. Tak, rzeczywiście to jest taka nasza duma, bo to jest technologiczna, nowoczesna spółka, która, no, Wiedźmin jest taką superprodukcją. To nie jest jakaś gra, taka mała zabawka, tylko to jest duże przedsięwzięcie, to budżet ma jak większy niż superprodukcja filmowa. Tak, hollywoodzki film, więc no ale to jest dzisiaj w ogóle ten trend taki, że w ogóle nowa gałąź. Polityka w swoich paszportach już nawet specjalną wydzieliła kategorię dla tych właśnie, i zresztą CD Projekt dostał już nagrodę taką właśnie za tą innowacyjność i za tą nową. No w każdym razie to jest coś, co w Polsce się rozwija i nie tylko CD Projekt. No ale to świadczy też o tym, że my akcjonariusze, powiedzmy indywidualni na przykład, chętnie lokujemy pieniądze w takich spółkach. No tak, no bo to jest jednak właśnie bardzo atrakcyjna obszar właśnie tej rozrywki cyfrowej i to się będzie rozwijało, więc to jest dosyć dobrze rokująca dziedzina. Najdroższy diament na świecie, różowa gwiazda, ponownie trafia na aukcję. Eksperci twierdzą, że kamień może zostać sprzedany nawet za 60 milionów dolarów. Bo. No, pan kupi. No i co zrobić z taką różową? Taką, tak. No to jest oczywiście taka trochę chyba inwestycja alternatywna, jak to się mówi w tej chwili, bo taki diament w sensie chyba użytkowym to chyba może królowa brytyjska, bo która ma już w swoim jakiegoś Kohinora, czy jakiegoś inne tego typu jubilerskie giganty, to by może była zainteresowana. A to my nie jesteśmy zainteresowani. No, chwilowo nie. Adam Grzeszak, Arkadiusz Ekiet, dziękujemy, do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

pierwszych 5 podwójnych. Teraz proszę zadzwonić do Sylwii na 22 i 7 trójek. Amy McDonald jutro o 14 w Osieckiej. To nie będzie transmisja, to będzie nagranie, które wyemitujemy znacznie bliżej naszych urodzin. Ten osłonem jak Donald oczywiście w naszym zestawie do głosowania listy przebojów programu trzeciego. Jutro o 14 będzie okazja go usłyszeć w wersji akustycznej. Przypomnę, Amy McDonald oficjalnie rozpoczyna obchody 55. urodzin trójki koncertem jutro o 14 w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Tylko 33 osoby, słuchacze trójki, zobaczą ten koncert. Sylwia pewnie już nie ma wolnych miejsc, ale dziś jeszcze przed 12 rozdamy kolejną partię. Teraz o wiośnie. Według dzieci. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest wiosna? Pani Wiosna? A dlaczego pani? Bo pan jest brzydki i ma zarosty na brodzie. I bo umówił, że będziemy rozmawiać o kosmosie. Znowu o kosmosie? Ale ja teraz rozmawiam o palębie. O czym? O palębie. Bo mój tata pojechał do Hiszpanii, musimy go do niego zadzwonić, żeby... On do nas przyjechał do Polęby. A czy kogoś tu interesuje, o czym ja chcę porozmawiać? Nie. Nie interesuje. Nie. A ty wiesz? Co? Że jest wiosna w kosmosie? Musisz zobaczyć i to szybko. Kosmos to wszystko. Galaktyki spiralne. No? Jesteśmy zbudowani z gwiezdnego pyłu. Czekaj, ale już kiedyś o tym mówiłeś. No bo była taka reklama w moim telewizorze. Istoty z gwiezdnego pyłu, ośmielające się zadawać pytań. Jesteś taką istotą? Tak. A dlaczego zadają pytania? Bo nie są głupie. A patrzy na mnie. Ale trzeba odkrywać egzoplanety. Co takiego? Bo nazywamy to implozją. Proszę? Nie czytałaś książki? No nie czytałam, tej akurat nie czytałam. A po czym można poznać, że wiosna nadchodzi? Bo już czuć wiosny zapach, a dlatego. Jak ptaki pierdzą, skąd zdę? Ej, nie gadaj tak. Pani Kasio, no? Ja kocham wiosnę. A co może znaczyć takie zdanie? Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Dulną ładę. Dlaczego? Bo tak zapytałaś. No ale to jest chyba dobre pytanie, co? No dobre, ale troszkę dulną ładę. No co ci polaczę? No to nie mów już tak może. Dulną ładę. No dziękuję bardzo. Blase. No ale ja myślałam nad tym pytaniem bardzo długo, wiesz? No to niepotrzebnie. Mam 3 latka, 3,5. Nie skończyłem żadnych szkół. Chcę zabawek mieć na kopy z Ameryki i Europy. Chcę mieć fajny samochodzik i w ogrodzie chłodny brodzik. Chcę kolejkę składać z tatą, bardzo długą i bogatą. Chcę mieć czołgi i piechotę, wsparte z nieba samolotem. Oprócz tego łódki szybkie, a w akwarium złotą rybkę. Zjawię i zakręcę, gdzie zabawek dają więcej. Rzucę orzeł albo reszka. Wszystko jedno mi, gdzie mieszkam. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną. W ubiegły piątek w 1833 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Czesław śpiewa, jeszcze śpiewał w poczekalni. Zobaczymy, jak będzie w najbliższy piątek. Pierwsza partia zaproszeń na jutrzejszy występ Amy MacDonald w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej rozdana. Przed 12 będziemy jeszcze rozdawać kolejne z 33 zaproszeń, bo tylko tylu słuchaczy Trójki zobaczy Amy jutro na żywo w Osieckiej. Brałaś się w szumklonu, powłóczyście ci w tej sukni i zielono.

Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad? No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Nie musimy już skandować naszych cen. Wszyscy i tak wiedzą, jak są niskie. Wystarczy spojrzeć na cenę płynu do podłóg Pronto 5 w jednym, który teraz kosztuje jedynie 9,99. Rossmann. Duże zakupy i małe wydatki. Żegnamy reklamy.